bir deveden ibaret ticaret kervanı var, gönderiyor Yemen'e, gönderiyor Şam'a, gönderiyor etrafa, ticaret kervanları ticaret yapıyor. O esnada, o kıtlığın kahrettiği bir devrede, ahali perişan, Allah'ın kulları perişan. Tam bu esnada, birdenbire Hazreti Osman'ın yüz devesinin buğday yüzü olarak Medine'ye geldiği işliyor. Dehşet bir haber. Hemen Medine'li tüccarlar, Hazreti daha kafile, kervan, buğday, ambar gelmeden koşuyorlar Hazreti Osman'a, ticaret sahibine, kervan sahibine. Diyorlar ya Osman, hadi bakalım buğdaylar geliyor, gözümüz aydın. Ne fiyat isteyeceksin, sat bakalım bize, biz ahaliye satalım diyorlar. Ne fiyat isteyeceksin? Benim istemem mühim değil, siz ne verebileceksiniz diyor. Canım ise bir misli fiyat veririm sana, 5 kayta 10 lira. Yok diyor, bir misli az gelir diyor. Canım 2 misli verelim, az bulurum. 3 misli verelim, az bulurum. 4 misli verelim, az bulurum. 5 misli verelim. Yine az bulurum deyince şaşırıp kalıyorlar. Osman nasıl bunu yapabilir? Fırsatı ganimet mi biliyor? Kara borsacılık mı yapıyor haşa? 5 katı verelim deyince razı olmuyor, olmuyor. Hayrete düşüyorlar. Dur Ebu Bekir Sıddık'a devlet başkanına gidiyorlar. İslam devletinin başında Ebu Bekir Sıddık var. Diyorlar ki ya emirin mümin Osman böyle böyle yaptı. 5 misli fiyat verdik yine vermiyor. İnsafsızlık ediyor galiba haşa dediler. Sağırın bakayım bana Osman'ı. Geldi ya Osman bunlar 5 misli kar, 5 misli fiyat verdikleri halde hala vermiyor musun? Vermiyorum ya emir emirinizi. Buna az veriyorlar. E bunlar Medine'nin tüccarları daha fazlası daha büyükleri var mı? Yok. Var dedi. Var ya emir emirinizi var var. Bana 700 misli kar veren birisi var. Kim o? Allah'tır dedi. Ben 700 misli kar veren buğdaylarımın tamamını fakirlere dağıtılmak üzere Allah'a sattım buyurlar. Allah'a sattım. İslam budur kardeşlerim, iman budur. Bizim stopçular, bizim hacı ünvanlı, hacı hoca kılıklı, en ısrarlığı bu. Ya emir-el müminin bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattım buyurdular. Bütün fukaraya dağıttım. Dellala verdim, dellal kavurdu altı. Üstelik 100 devenin yüzünü de kestirdim. Kavurma yaparak fukaraya dağıttım buyurdular. Osman radıyallahu ta'ala arkasından مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آية الأطيوب hepsini züngür züngür ağlattılar. İslam budur. Sen mülkiyetinle Allah'a nasıl isyan edersin? Allah-u Teala da senin isyanına ceza verir. Gönderdiği yağmurları şiddetlendirir, şiddetlendirir, sefer atar. Bakın okuyayım size verdim. 28 Mart günü başlayan şiddetli yağmurlardan sonra Şukurova'yı, Adana'yı sel bastı. İmar İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Hasar Tespit Komisyonu kurdurdu ve bugüne kadar tespit ettikleri kadarıyla 882.900 dekar ekili arazinin, buğday ekili arazinin, ekili arazinin tamamen mahvolduğunu tespit ettiler. 882.900 dekar buğday ekili arazi tamamen mahvoldu. Evet. Şu ana kadar tespit ettikleri rapora göre 2 milyar lira zirai zarar var. 2 milyar lirayla Türkiye'de bütün fakirler doyardı, değil mi sen? Sen misin zekat vermeyen? Sen misin bu şiddet benimdir diyen? Sen misin mülkün sahibi Allah'tır diye inanmayan veya bu imanı hakikat bağına koymayan? Evet, işte aziz kardeşlerim, müminler mülkiyetlerini

Demek sizin bankalarınıza har basan birisi var da oraya mehmet diye onun için gittin sen. Bak har basılmış sana, görüyor musun? Ayetin ispatını görüyor musun? Sizin bankalarınıza, bankalardaki faizli mevduatınıza, paranıza, kasanıza Allah anarşistler vasıtasıyla harbını açmıştır da siz başına değilsiniz. Ey gidi kafirler! فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَى. Ne demek bu ayet? Allah kesinlikle doğru söyler Allah-u Teala. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْسَلَامِ وَهَبْلَغَ النِّظَامِ سَلَامُ اللّٰهِ. Bütün sistemlerin, nizamların, yönetimlerin en üstünü, en güzeli Kur'an'a dayanan İslam nizamıdır diyor Allah. Önleyin bakalım harbı. Allah harb açmıştır. Eğitim sistemlerinizde Allah inkar ediliyorsa, ticari mevzuatlarınıza faiz varsa, sizin okullarınıza harp açarım. Canım okullarımıza niye Allah harp açın? Okullarınıza, mekteplere, üniversitelere harp açılmadı da, üniversitenin kapısında bir sürü asker, mehmetli, polis niye bekliyor? Sizin eğitim sisteminize harp açılmıştır Allah tarafından. Anlamıyor musunuz ya? Gerçekleri söylüyorum siz. İtirazı olan gelsin, dünyalar dolusu kitabını, kanıtlarını, eserlerini getirsin. Ben de Sure-i Bakare'nin ayetini getireyim. Oturup konuşalım ya. Oturup konuşalım. Kur'an'la konuşalım. Ümmet-i Muhammed'e rezil etmesinler. Kur'an'dan başka çare yok. Ucuz hesaplara gelmem. Allah'ın inayetiyle biz insanları Kur'an'a davet ediyoruz. Önümüzde Kur'an var. Evet. Başka çaremiz kalmamış. İşte Allah'ın harbini görüyorsunuz. Anarşizm İslam'dan dönen bir millete Allah'ın açtığı harbi adıdır. Terörizm de öyle. İstedik bize daha korkunç bir hale geldi. Hepiniz biliyorsunuz İtalya'da da terörizm var. İtalya. Fransa'da da terörizm var. Terörizm demek yavurca bir kelime, şiddet eylemleri, yıkıcı, vurucu, öldürücü hareketler, terörizm. Anarşizm, hiçbir kanla bağlı değil. Fransa'da da, Hollanda'da da, Almanya'da da terörizm var, anarşizm var. Ama orada da biraz daha haysiyetli yürütülüyor. Bakıyorsunuz, İtalyan terörist, en büyük bir iş adamını kaçırıp öldürüyor. Bravo, lehmet, hani, baraza, benim sana mümkün değil tabi, sen olsun diye söylüyorum. En büyük işverenler sendikasının başkanını kandırıyor, kaçırıyor ve öldürüyor. Orada çok seviyeni bir kavga yapıyor adam. Seviyeni, büyük iş adamlarını kaçırıyor, büyük sendikaların adamlarını kaçırıyor, büyük adamları kaçırıyor. Bizdeki teröristler gelip bir kahvesiyle başkanı öldürüyor, ahmak oğlu ama. Başkanı öldürür mü ya? Terteroğlu sesleri. Bir mahalle başkanım geri kandırıyor. Yani bizde terörizm ayağa düştü. Komünizm rezil oldu. Hiçbir haysiyeti kalmadı. Sıratları öldürüyorlar. Tornacıyı öldürüyor aptal. Yani bizde ayağa düştü, rezil oldu. Yani terörizmin de, anarşizmin de, komünizmin de üstüne çıktılar ya. Rezil ettiler. Başkan öldürüyor mu ya? Sürat öldürüyor mu ya? Hani sen halktan yanaydın, halkın kurtuluşu nerede kaldı? Halkın kirayla ediyorsun, bakkala ediyorsun sen. Senin gibi komünist, Allah belasını versin seninle. Öğretti olur mu ya? Bakkala ediyor mu da? Öldürülecek adam, biz bütün ölümlere, öldürmelere karşıyız. Katiyen aklınıza gelmesin. Ama bu kadar da hayala düşmeden ya. Bu kadar da içinize kitlemeden laf edersiniz ya. Bu ne bu, bu terör mü bu? İtalya'daki teröristin bunlar ciddi olamazlar ya bunlar. Bu kadar seviyesiz, bu kadar aşağılık olur mu yani? Korkunç. Gidiyor efendim, tornanın başında çalışan tornacı, sen falanca mısın? Daha evet demeden kurşuna çıkıyor. Bu ne komedisi bu be? Rezil, aşağılık bunlar. Böyle kavga mı olur, böyle terör mü olur, böyle anarşi mi olur? Hayala düşürdüler. İpine fitlediler hak buyurun. Ne ettiler yani? Bu kadar olmaz. Onun için ben anarşiyi